Dyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To był program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 czerwca, minęła 22. Małgorzata Majdorska-Przarzmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę o znowelizowanej ustawie o IPN. Nie ma już w niej zapisu o karaniu więzieniem za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej, a także o tym, jak Kraków chce walczyć z dzikim wynajmem mieszkań. I kolejne aresztowania w Turcji dotyczą jeszcze puczu sprzed 2 lat. Trafiła do Sejmu dzisiaj rano. W ciągu 2 godzin została znowelizowana przez posłów, błyskawicznie przez senatorów, a później podpisana przez prezydenta mowa o nowelizacji ustawy o IPN. Z dokumentu wykreślono uchwalone przez PiS w styczniu zapisy karzące więzieniem za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej. Marcin Horała z PiS-u tłumaczył w Trójce, dlaczego zmiany dokonano właśnie teraz. W chwili uchwalenia ustawy była ogromna presja na Polskę właśnie, żeby ją zmienić i dlatego to był ten moment, kiedy ustawy nie można było zmieniać. Natomiast kiedy ta presja się już uspokoiła, tego tematu już w debacie publicznej międzynarodowej od paru miesięcy już nie było, no to był ten moment, kiedy mogliśmy spokojnie na swoich warunkach podjąć tą zmianę. Grzegorz Furgo, jeden z 2 posłów PO, którzy w styczniu głosowali za przyjęciem nowelizacji, dzisiaj poparł wprowadzoną zmianę. Absolutnie popieram i głosowałem dzisiaj za wycofaniem tych 2 przepisów, dlatego że Polska jest w bardzo złej sytuacji międzynarodowej. Polska nie jest w stanie sobie z tym sama poradzić i to widać wyraźnie. I tutaj nawet muszę powiedzieć, że dobrze, że to tak szybko poszło. Tuż po znowelizowaniu ustawy premierzy Polski i Izraela Mateusz Morawiecki i Benjamin Netanyahu podpisali na równoległych konferencjach prasowych porozumienie o współpracy i edukacji historycznej. A prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska zapowiada, że postępowanie w sprawie styczniowej noweli o IPN zostanie umorzone. Do Trybunału poprzednią wersję ustawy skierował w trybie kontroli następczej prezydent. Kraków wysyła do rządu i Sejmu propozycje zmian w przepisach, które mają ukrócić dziki wynajem mieszkań. Zdaniem krakowskich radnych wynajem krótkoterminowy winduje ceny i powoduje wyludnianie centrum miast. Dodatkowo powoduje straty podatkowe. Paweł Pawlica. W kamienicach w centrum miasta od lat tworzą się apartamenty przeznaczone dla turystów. Lokatorzy zmieniają się co kilka dni, urządzają imprezy i są uciążliwi. W uchwale krakowscy radni zwracają się z prośbą do władz Warszawy o stworzenie przepisów umożliwiających regulację wynajmu krótkoterminowego. Pomysłem, który się zrodził, to jest to, żeby na przykład wspólnota mieszkaniowa mogła większością głosów decydować o tym, czy życzy sobie, żeby tego typu apartamenty były możliwe w mojej kamienicy, czy nie. Jak zaznacza krakowski radny Aleksander Miszalski, wiele takich kwater działa nielegalnie. Urzędnicy od pewnego czasu próbują zdobyć dane osób oferujących pokoje na wynajem, które często swojego interesu nie zgłaszają odpowiednim organom. Nie wiemy, czy wszystkie są legalne, nie wiemy, czy wszystkie są w miejscach do tego przystosowanych. Ja już nie mówię o przepisach przeciwpożarowych i tak dalej. Samorządowcy z Krakowa zwracają uwagę, że z problemem wynajmowania mieszkań na kilka dni za pośrednictwem serwisów internetowych poradziły sobie inne europejskie miasta, jak Barcelona, Berlin czy Paryż. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Justyna Glusman, kandydatką ruchów miejskich na prezydenta Warszawy w jesiennych wyborach samorządowych. Nie chcemy zgodzić się na to, aby nasze dzieci dłużej dusiły się w smogu. Nie chcemy bezczynnie przyglądać się temu, jak wycinane są masowo drzewa w Warszawie. Wawer nie ma kanalizacji, Białołęka nie ma dobrej komunikacji publicznej. W większości dzielnic brakuje żłobków i przedszkoli. Centrum miasta się wyludnia. W całej Warszawie brakuje tanich mieszkań na wynajem. To są te problemy, z którymi chcielibyśmy się zmierzyć. Justyna Glusman jest doktorem nauk ekonomicznych. Od 10 lat działa w lokalnym ruchu Ochocianie. W Turcji kolejne aresztowania w związku z nieudanym puczem sprzed 2 lat. Za kraty trafiły 192 osoby. Zarzut: wspieranie Fethullaha Gülen'a. To on według tureckich władz miał stać za nieudanym zamachem stanu. Wszystko to dzieje się po wygranych przez prezydenta Turcji Recep'a Erdoğana w wyborach prezydenckich. Ze Stambułu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Według informacji tureckiej prokuratury wśród zatrzymanych domniemanych spiskowców jest jeden generał, 30 wojskowych pilotów oraz inni żołnierze sił powietrznych. Wszyscy mieli zostać zatrzymani w czasie operacji prowadzonej w 20 prowincjach Turcji. Zaledwie kilka godzin wcześniej podano informację o zatrzymaniu innych 132 osób, w tym pracowników tureckiej Straży Wybrzeża. Wszyscy mieli mieć związki z mieszkającym na emigracji w Stanach Zjednoczonych islamskim duchownym Fethullahem Gülen'em. To właśnie jego tureckie władze oskarżają o przeprowadzenie nieudanego zamachu stanu z lipca 2016 roku. roku. Część armii bez powodzenia usiłowała odsunąć od władzy prezydenta Erdoğana. Władze zażądały od Stanów Zjednoczonych ekstradycji Gülena, ale nie przedstawiły żadnych dowodów na jego związek z zamachowcami. Od czasu nieudanego puczu aresztowano już około 160 tysięcy osób, a zwolniono z pracy drugie tyle. Zaledwie 1/3 zatrzymanych postawiono zarzuty. Wśród zatrzymanych lub zwolnionych z pracy są zarówno żołnierze, policjanci, urzędnicy, lekarze, nauczyciele i dziennikarze. Opozycja twierdzi, że to polityczna zemsta prezydenta Erdoğana, a fale zatrzymań krytykują także kraje Zachodu. Od 2 lat w Turcji obowiązuje także stan wyjątkowy. Ze Stambułu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Sam prezydent Recep Tayyip Erdoğan wygrał niedzielne wybory parlamentarne i prezydenckie 8 lipca ma zostać zaprzysiężony. Teraz będzie nie tylko prezydentem, ale także szefem rządu. Za nami kolejne rozstrzygnięcia na Mistrzostwach Świata w Rosji. Rywalizację w grupie E wygrała Brazylia, która pokonała 2-0 Serbię, a drugie miejsce także premiujące awansem wywalczyła Szwajcaria, która zremisowała 2-2 z Kostaryką. W grupie F z kolei wielka sensacja. Obrońcy tytułu Niemcy przegrali 0-2 z Koreą Południowej. Południową zajęli ostatnie miejsce w stawce i odpadli z Mistrzostw. Korea także odpadła, a w fazie pucharowej zagrają Szwecja i Meksyk. Obie drużyny zdobyły po 6 punktów, ale to Szwedzi, wygrywając dzisiaj z Meksykanami 3-0, zajęli pierwsze miejsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Czwartek ze słońcem na północy i północnym zachodzie, na pozostałym obszarze chmury, deszcz i miejscami burze, choć od czasu do czasu powinno się przejaśniać. W Katowicach 21 stopni, w Warszawie 24, w Szczecinie 27, a w Suwałkach 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na tym festiwalu koncerty trwają od południa do 7 rano. Na tym festiwalu naprawdę można usłyszeć, jak się teraz gra na świecie i w Polsce. Zresztą jego nazwa mówi wszystko. Nowa Muzyka. A właściwie Tauron Nowa Muzyka Katowice 2018. Na antenie Trójki. Czwartkowy program alternatywny od 19, a w nim transmisja koncertu otwarcia. Karl Craig i muzycy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Piątkowy anagram Margana o 15. Sobotni Radiowy Dom Kultury o 13. I lista osobista od 19. Oraz potrójne pasmo przenoszenia o północy z soboty na niedzielę. Do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Margański i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dawid Podsiadło, Laocze, Wonky One, Fish Emade Tworzywo, Grubson i inni. Na 5. edycji Kazimiernication. Energetyczne koncerty, magia Kazimierza Dolnego. Jedyne w swoim rodzaju autorskie przygody oraz spotkania z inspirującymi ludźmi. Kazimiernication. Kazimierz Dolny, 12-15 lipca. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 22. Dobry wieczór Państwu. Mój trener zalecił mi dzisiaj odpoczynek od mundialu. I jeśli ktoś z Państwa być może jest w takiej samej sytuacji, to bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie z muzyką. Przed nami godzina 3 wymiarów gitary. Oh, the red, white, and blue. Niezmiernie lubię i przypadają mi do gustu takie spotkania, kiedy legenda z jednej strony, a z drugiej strony zespół, który jest znany, ale nie ma nic wspólnego z tamtymi czasami, kiedy legenda była u szczytu swojej popularności. I tak było w czasie, kiedy John Fogerty spotkał się z zespołem Foo Fighters i zarejestrowali jeszcze raz utwór zatytułowany Fortunate Son. Od tego utworu dziś zaczęliśmy, a wszystkie inne utwory, ich tytuły i wykonawców znajdą Państwo oczywiście na stronach internetowych. O to zadba Piotr Kordaszewski. Audycję zrealizuje Michał Jakubik. Przy mikrofonie, jak zwykle w środę, Piotr Baron. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu i już dziękuję za wszystkie listy. Też bardzo serdecznie chciałbym się ukłonić Pani Agacie z łódzkich Bałut, bo wychodzi mi z listów Pani Agaty, że Pani Agata jest naszą stałą gitarzystką. Dziś w programie, jak myślę, dużo atrakcji, bo będziemy mieli niezwykle atrakcyjne zaproszenia na koncerty. I za chwilę, za 3 minuty, niesłychanie ważny komunikat dotyczący przyszłości programu Trzy Wymiary Gitary. Jakże łatwo domyślić, tytuł tego utworu Big John from Mississippi śpiewał i grał John Clifton. Zaproszenia na koncerty będą za chwilę, a wcześniej komunikat dotyczący przyszłości programu Trzy Wymiary Gitary. Uśmiechnąłem się, bo padły Państwa przypuszczenia, że Trzy Wymiary Gitary będą o 13. Nie? Raczej będę Państwa nakłaniał i to już od lipca, aby zaopatrzyli się Państwo w jakiś taki poważniejszy zapas kawy. Dlatego, że nasz program od lipca będzie się ukazywał o godzinę później. Mianowicie w środę o 23. Proszę przekazać życzliwie wszystkim znajomym, bo zależy mi na tym, aby Ta grupa gitarzystów między 23 od lipca a 24 była jak największa. W każdym razie program zostaje w nowej ramówce. O 23 w środę będą znowu takie gitary. Słuchaczom trzech wymiarów gitary nie trzeba tego mówić, że był to Gary Moore. Dziś w naszym spotkaniu w trzech wymiarach gitary. Teraz nasz nieformalny, prawie stały cykl dotyczący 8 dnia lipca, mianowicie nasze nieformalne przygotowania do spotkania na PGE Narodowym. Ladies and gentlemen, will you welcome back to Hyde Park the Rolling Stones? Tak, myślę, jak to będzie na PGE Narodowym, ale wydaje mi się, że będzie tak samo wspaniale, a może nawet jeszcze lepiej niż w Hyde Parku, z którego usłyszeliśmy właśnie ten utwór Stonesów. No i zazdroszczę, nie ukrywam wszystkim tym z Państwa, którzy będą świadkami tego koncertu w Polsce zespołu The Rolling Stones, bo niestety będę wtedy bardzo daleko. A teraz zazdroszczę tym wszystkim, którzy pojadą wspólnie z Trójką na jeden z największych festiwali bluesowych w Polsce, Suwałki, czyli Suwałki Blues Festival. Mamy dziś dla Państwa, dla słuchaczy Trzech Wymiarów Gitary, cztery zaproszenia na koncert, który odbędzie się 5 lipca w czwartek o 20.30 w Suwalskim Ośrodku Kultury. Wystąpią Smooth Gentleman, a także Sebastian Lidl i Cree z Suwalską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza. Jeszcze jedna informacja związana z Cree, mianowicie koncert Cree będzie transmitowany na żywo oczywiście w audycji Bielszy Odcień Bluesa. I w imieniu Jana Chojnackiego Państwa zapraszam. I w imieniu Pana Jana Szanownego zapraszam również do słuchania Trójki, bo Pan Jan od czasu do czasu informuje o wszystkich zespołach i wszystkich atrakcjach, które czekają nas w tym roku podczas Suwałki Blues Festival. Zespół Cree. Świetnie, że się pojawiają, bo to jest jedna z moich ulubionych grup muzycznych w Polsce. Suwałki Blues Festival. 5 lipca, czwartek, godzina 20.30, Suwalski Ośrodek Kultury. Wystąpią Smooth Gentleman i Sebastian Riedel i Cree z Suwalską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza. No i mamy zaproszenia na ten koncert dla słuchaczy Trzech Wymiarów Gitary. Proszę dzwonić w tej sprawie do Piotra Kordaszewskiego. 2 2 i 7 3, a skoro Cree tak bardzo lubię, to pozwolą Państwo, że odtworzymy jeszcze jeden utwór, którego historia jest niezwykle wzruszająca i ten utwór brzmi tak. Gdzieś na dnie twojego serca pozostał tylko żal, w ciemności deszczu za. Gdzieś na dnie twojego serca ukrywasz wiarę swą. Wszystko to, co masz, w deszczu łez. Słyszeć chcesz swoje myśli, bo każdy w sobie ma chwilę, która trwa. Bo kochać chcesz też jak inni, to miłość przecież jest pragnieniem naszych serc. ukrywasz to. Że kochać chcę, kochać chcę. Uwielbiam ten utwór, napisała pani Agata. Ja też, choć historia tego utworu jest bardzo wzruszająca, nie wchodząc w szczegóły, powiem, że Sebastian i Cree wymyślili tę piosenkę dla bardzo chorej dziewczynki. Miałem wielki zaszczyt i okazję ją poznać podczas koncertu zespołu Cree i kiedy Sebastian śpiewał te sceny, w jej oczach było wszystko. Dziękuję państwu za listy. Jeszcze odpowiadam na list pana Andrzeja. Jak można podejrzeć listę utworów prezentowanych w programie? To proste, panie Andrzeju i drodzy państwo, należy wejść na strony internetowe Trójki i tam w takiej zakładce audycje odnaleźć audycję pod tytułem Trzy wymiary gitary. Wszystkie utwory powinny tam być zapisane, również ten. To był Rory Gallagher w programie Trzy wymiary gitary. W programie, który ogranicza się do wspólnego słuchania płyt przez radio. I teraz wspólnie świętujemy 50-lecie Led Zeppelin. Led Zeppelin i to też jest taka nieformalna nasza chwila, by świętować razem z tym najwybitniejszym zespołem rockowym świata, choć pewnie wielu z Państwa się teraz naraziłem, no ale trudno. Odpowiadam, dalej się będę narażał, na dość dziwny list. Napisał go pan Adam. I napisał tak: jeśli nie puści pan dzisiaj porządnego metalu, nie będę słuchał pańskich audycji. Mam dość tracenia czasu. Panie Adamie, narażając się na utratę słuchacza, odpowiem tak: metalu dzisiaj nie będzie, bo go nie zaplanowałem, ale kto wie, co będzie za tydzień. Ja mam nadzieję, że to jest dostateczna zanęta do tego, żeby pan jednak za tydzień, przypominam, o 23, a nie o 22, włączył radio. To tyle odpowiedzi, a my gramy dalej. A to był zespół Unisonic. Trzy wymiary gitary. W związku z tym, że powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego wydania, ostatniego po 22, to na zakończenie pozwolę sobie o... To nie będzie konkursik z nagrodami, tylko ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa rozpozna, kto to. Of tricks, predicament we're in. I think it's you. You believe it's me, but I say it's him. And no one's fooling. Tak, to był on, Roger Glover. Taka płyta, którą odtwarzaliśmy w trzech wymiarach gitary chyba tylko raz. Z wielką szkodą dla nas wszystkich i przede wszystkim dla tej płyty i znakomitego człowieka, jakim jest Roger Glover. Zresztą był tutaj na Myśliwieckiej 357, o tym Państwo wiedzą. Jeszcze na zakończenie otrzymałem list od pani Doroty, który mnie ucieszył, ponieważ pani Dorota była dzisiaj w Suwałkach na koncercie, o którym wiedziałem, na koncercie Magdy Piskorczyk. I recenzuję ten koncert jako prześwietny. No i oczekuję na pani Dorota, na jeszcze więcej bluesa podczas Suwałki Blues Festival. A ja zakończę tym, że zapraszam państwa jutro do kolejnego wydania audycji Magazynek, bo tam będziemy jeszcze mieli na Suwałki Blues Festival zaproszenia. A skoro było dzisiaj tak dużo o koncertach, zakończymy koncertowo. Tak zakończył się koncert w Hollywood Bowl. Jego głównym bohaterem był Jeff Beck. Dziękuję. Piotr Baron. Do usłyszenia. Never meant to cause you any sorrow. Never meant to cause you any pain. Only when I want you, I see you laughing. Autopromocja. Niestety, już o tym wiemy. To nasz ostatni mecz na mistrzostwach FIFA 2018. W czwartek gramy z Japonią tylko o zachowanie twarzy. Mecze o honor w 2002 i 2006 roku wychodziły nam świetnie. Czekamy zatem nie bez podekscytowania. Zapraszamy na to spotkanie na antenie Trójki od 16 do 19. Najpierw relacje prosto ze stadionu, a potem audycja podsumowująca, w której, miejmy nadzieję, znajdzie się miejsce na coś więcej niż tylko krytykę. Być może będzie jakiś promyk nadziei. Zatem do usłyszenia. Tomasz Goraz z Warszawy i Jan Kałucki z Wołgogradu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie. Ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy.